your son boy. Pues mira, salimos de Monforte, ¿verdad? Pues volvemos a Monforte. Vale, vale. Pues vamos a falar pues con Marina Doutón, que é contilleira de cultura do Concello de Monforte. Queremos que nos fale de do que foi a feira medieval. Muy bien. Vamos a dar boas tardes. Boas tardes, Marina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Para gracias a vos. Que nos os ointes saiban desa Daza 6 feira, ¿no? Sí. Medieval de Monforte. Sí, Daza 6. Que sí. Foi precisamente, acaba de finalizar o día 1, ¿no? Sí. Sí, foi o día 31 e o día 1. Xa levan 16 anos facendo esta magna representación, pois recordando ou lembrando pois o medioevo en aí nesa zona, ¿no? Pois sí, sí. E, bueno, supoño que de xente, vamos, unha morea, non? Pois sí, moitísima xente, non saberíamos decir se igual ou quizá máis co ano pasado, a pesar de que o tempo non foi o máis favorable posible. Pero bueno, de todos xeitos non choveu, ao final fixo boa temperatura e a xente animouse a salir á rúa. Sí, sí, sí. Bueno, en que consistiu todo ese gran traballo que levastes a cabo? Bueno, se facemos un buquiño de historia, esta feira comezou fai 16 anos. Sí. Foi promocionada nun principio por un grupo de artesanas que, bueno, pues se puxeron en marcha con 4, 5 postiños, 6 postiños, foron poñendo, hasta que foi medrando hasta o que o día de hoxe. Uh-huh. Hubo momentos en que solo se celebraba un día. Creo que 4 anos que se celebra 2 días por a afluencia da xente, porque a xente quería máis días de festa. E entón, pois, aí estamos con esta feira que vai medrando cada día máis. Porque, sí, dime. Nada, que este ano, pois, xa celebramos o cumpleanos número 16, pedimos que fora declarada de interese turístico, de momento non teu lugar ese nombramento, pero bueno, aí estamos, seguiremos loitando por elo. Hombre, claro. Porque os postos hai de artesanía, o mismo de en madeira, que en arcilla, vamos, de barro, de coiro, tamén de papel, non? Así, de alimentación. Seguro que estarían os nosos amigos de Caurelor. Sí. Este ano tuvemos 117 postos. Carai. De todo, non? Todos eles con carta de artesán. Bueno, pues como te bendecías, pois metal, coiro, sí, sí. Bueno, pues todos los juguetes para nenos, mm. bisutería para mayores, papel, sí. Es decir, un poquillo de todo, un poquillo de todo. Y también el papel, que también es muy importante, sí, vino a comida. La sí, dar nuestro reguas, ponse os postos de pulpo, de churrasco, de crepes, todo este tipo de cosas para os viandantes, para que poñer forzas mientras visitan a Feita. Claro. En os hosteleiros fan menús especiais de no medievo, tanto para comer como para cenar, merendar e incluso desayunar. Jolín. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. Claro. Para empezar ben o día hai que facer un bo desayuno, non? Sí. Pois pues sí, eso é es recomendable. Sí, xa dice o refrán, desayuna como un príncipe, come como un rei, e cea como un pobre. Sí, para que a vida sea un pouco máis, sí, ¿verdad? Pero tamén supoño que habría como lencería desto de bordados, e todo isto. Sí, un pouquiño de todo, un pouquiño sí. de todo. Bueno, falando cos artesáns, pois pues, están moi contentos polo tempo. Sempre, bueno, por lo menos cos que eu falei, non sei se por facer a pelota ou porque, de verdade, decían que, bueno, que era unha feira que viñan encantados sempre. Por sí, sí, sí. Porque supoño que terían tamén os nosos amigos de Caura e Lora. Que... Supoño que sí. Sí, sí. Bueno, porque, que... claro, percorrer un por un, pois, xa tes carballo, eh? Cento e pico son moitos, sí. Sí. Que espectáculo de atractivo máis interesante foi o que celebraron este ano? Bueno, pois pues este ano houve un espectáculo novo que introducimos, que foi o espectáculo da refundación, que foi o día 31 ás 12 da mañá, a cargo da compañía Keiman e Pousa. Ai, Keiman. Bueno, que son así moi recoñecidos aquí, sí, sí. En Galicia. Comemoramos o ano 1104, onde os reis de España concederon aos señores de Lemos o título de cidade e tamén a posibilidad de celebrar feiras en mercados. É dicir, que toda feira é unha tradición que se remonta xa ao século XII. Sí, unha data extraordinaria tamén, aproveitar precisamente para ese día. Que tan interesante como convertir Monforte en cidade, non? Que daquela aínda non era. Claro, daquela aínda non era. Sí, sí. Evidentemente. E non se podían facer mercados se non había autorización real. Efectivamente. Entón, tuvemos autorización no ano 1104 e eso foi o que se conmemorou, bueno, foi o primeiro acto da feira medieval. Bueno, pois, polo tanto, un grande éxito deste traballo que dicen que xa leva nada menos que 16 anos Feira Medieval de Monforte, con dous días de celebración, pero agora haberá máis actos que, culturalmente falando, xa que estamos coa señora concelleira de Cultura, teremos máis oportunidade de saber cousas que están preparando precisamente no concello, non? Pois sí, bueno, agora o siguiente que nos queda son, bueno, próximo, son os maios. Sí, sí, sí, a principio sí. de mayo, que é pues, unha conmemoración, unha alegoría hacia primavera, donde participan os centros escolares, sobre todo, de toda a xente xeral que queira. Bueno, pues esa exposición floral que fan un montón de cousas, cas flores, cas plantas, que moi atractivo, moi bonito. Ah, claro. Claro, claro. Porque tamén, claro, eso tamén é... Os maios é unha cousa, unha celebración especial en Galicia. E aparte de eso, bueno, tamén, aparte do festival floral, tamén o festival poético, non? Sí. Sí, tamén. Bueno, tamén estamos ahora co certamen de teatro para os centros de ensino, que tamén é algo moi interesante, donde participan prácticamente todos os centros de ensino da nosa cidade. Expoñen unha obriña, sí, que unhas veces é, bueno, representada de un libro escrito, e outras veces incluso fan os propios rapaces a obra. Fana, escríbena, representena, fano todo. Sí, sí. Entón é moi interesante. Tamén é, bueno, pues é unha actividade cultural da nosa cidade que ten moitísimo éxito e moi ben acollida por os centros escolares e por os nenos tamén. Temos tamén o día hasta 7 de maio, o día da celebración das letras galegas, que faremos un festival, así un pouco a nivel... Sí, sí. E despois xa, pois, estamos xa ultimando a preparación de todos os actos do verán, porque xa está claro. Ahí. Hai que prepararse para o verán. Sí, xa está. Xa o temos aí. Ya está. Sí, sí, sí. Porque ademais aí Monforte tedes moi bon sitio onde poder facer como era no antigo, que foi o antigo concello, caería que la vinoteca ten as súas grandes salas, aí dese poste. Eso non fai falta que se celebre ninguna festa, casi ven todas as semanas, sí. ou hai algunha presentación de alguna adega ou unha tasta de ou libros ou algo, sempre se fai aí. Sí, é un espacio, bueno, un museo tamén. Sí, sí. Un museo, hai unha tenda de viños de toda a Ribeira Sacra. Sí. Hai un espacio gastronómico tamén interesante. Uh-huh. E despois temos un salón de actos, pois, onde se celebran presentacións de libros, tanto uh-huh. de poesía como de narrativa, uh-huh. a xente de aquí da zona e tamén de fora. Uh-huh. Aquí presentou o seu libro Dolores Redondo, que foi un libro sí. Premio Planeta, que ten sí. referencia a Ribeira Sacra e todo eso, tamén se presentou aquí. E logo hai unha parte nesa presentación estuvín eu aí, cuadro uh-huh. estar aí, estaba eu. Estaba, ¿eh? Con Beatriz Vila Freire. Sí. Estábamos dicindo que tamén hai un espacio, pues, como ti ben decías, para catar o viño, sí. para todas estas cousas que uh-huh. está o Consello Regulador dentro do edificio tamén. Sí, dís, Como está o asunto ese do non sei, do museo do ferrocarril en Monforte? Pois é un museo que especialmente é bonito de ver, uh-huh. porque é moi curioso. E ahora creo que están aí con unha historia para que sea recoñecido, para darlle máis brío o museo. Uh-huh. Está aberto ao público, e sí, está moi visitado, sobre todo por xente da cidade tamén, pero xente que ven de fora, colexios, que veñen de excursión e que van a ver o museo do ferrocarril, e tamén xente maior que ven uh-huh. excursións culturais, sí. Uh-huh. No, referíame eso, que si ten máis ou menos actividade, si leva adiante sí. todo ese traballo de musealización, pero claro. Por o feito de que precisamente Monforte, bueno, temos noticias de que o seu alcalde, yo, quizás o equipo de goberno tamén, reclaman pois medidas ao goberno central para que siga sendo un nudo ferroviario sí, Monforte como é debido, non? Sí, porque tradicionalmente Monforte sempre foi a porta de Castela. Sí. Queremos que siga sendo. Evidentemente o nodo ferroviario levanou para Ourense, e aquí quedou pues, prácticamente unha estación de paso. Sí. Temos un porto seco que queremos poñer en marcha, que se aleva moitos anos, claro. E bueno, e últimamente lle fixemos aí algunhas cousiñas que eran necesarias. E a ver se o poñemos en marcha dunha vez. Que se volva a convertir por lo menos nun nodo de mercancías claro. para o transporte en comunicación con Castela, sí. Ajá. Porque aí foi donde naceu o Xangai. Que aí foi donde naceu o tren o Xangai, sí. Bueno, onde tiña precisamente unha parte centralísima, posto sí. que todo que viña, todos os que viñamos hoy vamos para Galicia, de Galicia para Barcelona, tiñemos que facer transbordo e para Xangai. Precisamente en Monforte era o nudo principal despois de había a situación sí. de coller o tren para Vigo, coller o tren sí. para Norte, ¿no? Sí, incluso en los libros de texto de antes, sí. los nuestros pais, de nuestros avós, sí. tal, aparecía Monforte como o no ferroviario más importante que unía Galicia con resto de Avenida. Con Castela, sí, sí, sí. sí, sí. Exactamente. Bueno, con Castela y también con Aveiro, es decir, con Portugal también, porque sí, sí, sí. en realidad de Portugal península. También sí, tiña sí. esa... ese nudo de, digamos, de comunicación, que por certo, ahora parece ser que tamén se está reclamando, no feito de que Portugal tamén teña aí un centro, ou por lo menos sí. que os de Portugal cheguen aí. Sí, sí, estamos aí. Corredor Atlántico, chamaríamos, ¿no? Sí, loitando pues, para volver a poñer un pouco en valor todo o que significou o ferrocarril na nosa cidade. Sí. Que eu penso que en moitas das ocasións esas cousas non se teñen en conta. No. administración, quizás. Sí, sí, por la administración, quiero decir, sí. Por la alta. Sí, a verdade é que estamos así un pouquiño olvidados de que estar aí todo o tempo dando a lata, sí, para que se nos recoñezca un pouco, que isto volva a ser un pouco o que era, non... Uh-huh. Non por a nostalgia, sino porque realmente... Como centro. É un centro importante. Claro, claro. Porque claro, se te das conta, uh-huh, ahora en coche, en automóvil, porque claro, os trens teñen un horario que a veces non coinciden, uh-huh, non coinciden ben co teu horario de traballo. Sí, eu sí, moveme por todo Galicia. Uh-huh. De Monforte estou a unha hora e media, unha hora e cuarto, da Coruña, de Vigo, de Pontevedra, de Ferrol... É dicir, que estou así... Centro. Alrededor, e xa se falamos de Orense media hora, se falamos de Lugo outra media hora. Sí, claro. Sí, sí. Vamos aí moi centradiños. Sí, sí, no, sí. Sí, sí, era o que, era o que falábamos, é un punto de un centro, dixéramos, de encontro. Un eixo, vamos, para un eixo para o resto. Comunicación de por o resto das cidades e tamén para Castela, non, lógicamente. Uh-huh. Tamén. Claro. Bueno, a ver si con ese traballo que están facendo na Ribeira Sacra, Monforte a capital, pois son capaces de conseguir que a UNESCO declare como sí, ben, entonces como seguro... ben de interés público, ¿no? Como, pues a ver si vamos conseguindo, a ver si también la administración pues pon una vez en marcha también, o AVE, que le vamos a no sé, a no sé, a sí, de AVE, ¿no? Hablando de AVE, yo AVE hasta Gudiña vamos a 80 o 50, 80, después ya colle marcha, sí, a ver si podemos coller marcha xa desde Monforte. Bon, claro, por eso. Máis para lá, claro, desde Coruña. Pero quizás o mellor, eu digo que bueno, que si a Ribeira Sacra se declara como ben, sí, pues entonces a mellor eso fai que Monforte tamén colle un pouco máis de impulso, que xa o ten, porque as adegas e o traballo que están a facer todos os adegueiros e os colleiteiros de esa zona, pues están conseguindo un nome a nivel mundial extraordinario, ¿no? Sí, señor. Pues sí, evidentemente, y además hay que tener en cuenta... cortouse. No, seguimos no, escoitando. Ah, sí, sí. Hay que tener en cuenta que somos capital de Ribeira Sacra, claro, que se centraliza todo. Uh-huh. Sí, sí, e non é en vano o que comentábamos antes, o feito de que teñan ese sitio de degustación de casi todas as adegas que hai na Ribeira Sacra, ¿no? Sí. É un punto moi importante de referencia, evidentemente, pero tamén eu vou vender tamén a miña cidade. A cidade é unha cidade moi acolledora, con unha monumentalidade, sí, non propia de unha cidade tan pequena, ¿verdad? Sí, sí, sí. Temos unha cantidad de monumentos importantes para ver, para visitar. Sí, sí. Temos museos, temos o castelo. Temos o parador, sí, temos o colexio da Nosa Señora Antiga, é dicir, o Ponte Medieval, as sí, Clarisas, o Busto de Arte Sacro, bueno, pues, podería seguir. Sí, sí, sí, sí, sí, no, y, non hai que esquecer tampouco outros museos e outros monumentos que son precisamente os restaurantes e outros lugares de Monforte. De Monforte, onde se pode degustar toda a nosa gastronomía. Pues sí, sabes que sois un poquinho comilóns. Pues sí, tamén temos unha calidade importante dentro dos restaurantes que temos, calidade e prezo tamén. Sí, tamén sí, importante sí, para a xente que se achega. De aí precisamente esas xornadas de tapeo que hai tan interesantes, non? Mm-hmm. Sí, que a xente se sorprende cando lle poñen o viño e pide unha tapa e dice, pero isto é unha tapa ou unha ración? Sí. Non, estas son as tapas de Monforte. Estas son as tapas, sí, bueno, señor. Bueno, pues porque sí, señor, eu quedeime parado cando, de cando en vez, pois vou por aí. Uh-huh. Porque temos aí un correspondente que nos fai, pois, falou fai un momentiño connosco, temos un correspondente que é Xosé Manuel, probablemente, pois, que foi a que nos deu o teu contacto, que precisamente foi o que... Bueno, por certo, dona Marina, que sabe que o tempo na radio é bastante curtiño cando queremos avanzar e saber moitas cousas máis de Monforte, pero como xa temos o contacto, pois o que faremos é noutra ocasión, pois dixen como dala tamén. Voltar outra vez a... Na conversa. Así, chamala para que podamos manter unha conversiña un poquinho máis axeitada e que nos informe, pois eso, non somente desa feira medieval, sino de moitísimas cousas que se realizan aquí na vila de Monforte. Pues moi ben, cando que irades, xa sabedes, estades todos invitados a ir a Monforte, a visitar a nosa cidade. Bueno, pues como vexo que vos gusta comer, sí, tamén de gustar os manxares de Monforte. Hombre, agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoxe con vostede, que tan amable nos atendeu. Agardamos que en outro momento voltamos a falar contigo. Unha aperta grande. Boa tarde, graciñas a todos. Graciñas, unha aperta. Las estrellas del cielo son 112, más las dos de tu cara 114. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. Hey, hey, ah. Una estrella me dijo que la siguiera. Ella va por el cielo y yo por la tierra. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! Bueno, es comenzamos con Xavier Díaz e con Xavier Díaz nos despedimos, Xulio. Sí. Gracias a Fernando por acompañarnos aí que esta tarde. E gracias, Xulio, pois tamén por estar aí que a miña beira. Vale, até a vindeira semana, queridos ointes, non deixen de sintonizarnos. Así que, amigas e amigos, como digo sempre, que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. De coxoves creen. La niña de la arena no la puedo olvidar. Hey, hey, ah. No la puedo olvidar. Si quieres que te quiera, dame confites. Se me han acabado los que me diste. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. Hey, hey, ah. Aire de los aires que soy morena, el sueño de la noche mi amor se lo lleva. Mi amor se lo lleva, mi amor se lo lleva. Aire de los aires que soy morena. Informació.